Book 2 37 Kelyje Jis važiuoja motociklu Jis važiuoja dviračiu Jis eina pėsčias Jis plaukia laivu. Jis plaukia valtimi. Jis plaukia. Ar čia pavojinga? Ar pavojinga vienam keliauti autostopu? Ar pavojinga naktį eiti pasivaikščioti? Mes pasiklydome. Mes važiuojame ne tuo keliu. Mes turime grįžti. Kur čia galima pastatyti automobilį? Ar čia yra stovėjimo aikštelė? Kiek čia galima stovėti? Ar jūs slidinėjate? Ar jūs keliatės į viršų keltuvu? Ar čia galima išnuomoti slides?